Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Yürek Dede ile Padişah. Yazan Cahit Zarifoğlu. Uygulayan Şaban Abak. Dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Levent Şenbay. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayan sanatçılar: Yürek Dede Nusret Çetinel, Ayşe Nine Mehtap Öztepe, Padişah Oktay Dal, Birinci Adam Cem Balcı, İkinci Adam Zafer Güllü, Kadın Gaye Alacacı, Satıcı Engin Özsayın, At Tüccarı Alper Tazebaş, Çocuk Yaprak Onat. Yine yayla yolları bizi çağırmış. Güneş de ha doğdu ha doğacak. Bayılıyorum şu bahar sabahlarına. Oğlum, tut şu katırın yularını da ben de şu bakır kazanın ipini iyice bir sağlamlaştırayım. Şöyle. Tamam baba, tuttum. Baba, renklerin üstüne ben bineyim mi? Olmaz oğlum, olmaz. Hem hayvan çok yüklü, hem de bunca çuvalın kapkacağın üstünde güvenli oturamazsın. Sen kardeşinle beraber eşeğe binersin. Eşeğe mi? Tamam o zaman. Peki küçük sıpamızla yaylaya gelebilecek değil mi baba? Gelmez olur mu oğlum? Anasının peşine takılır. Hoplayarak, zıplayarak, acıktıkça sütünü emerek geliverir. Meraklanma sen. Yorulmaz mı? Yorulmaz, yorulmaz. Hem yol boyu mola verip dinleneceğiz. Gece çadır kurup konaklayacağız. Ertesi sabah tekrar yola koyulacağız. Biz dinlenirken hayvanlarımız da otlayıp doyacak, yatıp dinlenecek elbet. Bak biliyorsun işte. Yolda da sulak dağ çayırlarından geçerken kuzu kulağı toplarım ben de. Tabii kuzu kulağı da topla, mantar da topla, ışkın da. Yahu sen beni lafa tutma da al şu ipin ucunu bakayım. Hadi çek şimdi, çek. Katırı bırakma, çek. Şuradan da düğüm attım mı tamamdır. Hadi komşular, kafile hazırsa yola koyulalım. Sabah serinliğinde yol alalım biraz. Koca köy meydana toplandı. Maşallah, maşallah. Baksanıza, herkes hazır. Yalnız ben Ayşe nineleri göremiyorum. Doğru dersin komşu. Ayşe nine ile Yürek Dede kalabalığın içinde görünmüyor. Acaba denklerini hazır edemediler mi? Hayırlı sabahlar komşular. Bizim denkler hazır. Sizlerden ne haber? Size de hayırlı sabahlar olsun komşum. Biz de hazırız da komşularla Ayşe nine ile Yürek Dede'yi konuşuyorduk. Onlar görünmedi henüz. Onlar şimdi birbirlerine canımlı cicimli iltifatlarla sohbete dalmışlardır. Bayılıyorum onların bu yaşta birbirlerine olan muhabbetine. Nur yüzlü insanlar. Kalplerinin temizliği ağızlarında güzel söz oluyor elbet. A benim efendim, canım senin yoluna feda olsun. Aman efendim, o nasıl söz? Mevlam iki cihan da beni sizden ayırmasın. Ben bir koşu evlerine varıp bakayım. Az bekletin kafileyi siz. Biz gelmeden de yola çıkmayın ha. Sonra yetişemeyiz size. Hiç olur mu öyle şey? Peki gariban ihtiyarı koca köyde sahipsiz bırakır mı millet? Yürek dede. Yürek dede evde misin? Yürek dede kafile hazır. Köylü yola çıkıyor. Yürek dede. Buyur evladım. Hayırdır ne bu telaş? Ah, Ayşe nine. Ah, yürek dede yok mu acaba? Yola çıkıyoruz da. Yok evladım. Kasabaya hayvan pazarına gitti az evvel. Aa, pazara mı? Biz de köy meydanında sizi göremeyince telaşlanmıştık. Malum bugün yaylaya çıkma günü. İlk kafile yola çıkmak üzere. Köylü hazır. Öyle oğlum biliyoruz elbet. Fakat işte neylersin ihtiyarlık. Bu kocamış ayaklarımızla yayla yollarını nasıl aşacağız? Öyle deme Ayşe nine, öyle deme. Siz de yürek dedemiz de eski topraksınız, maşallahınız var. Siz bu yayla yollarını kim bilir kaç yüz kere arşınlamışsınızdır. Yürümesine yürürüz de yüklerimiz var. Yaylaya çadırsız, kazansız çıkılmaz ki. Ah, Ayşe'nine hayırlı sabahlar olsun. Ben de size bakmaya gelmiştim. Siz yaylaya gelmiyor musunuz? Huşlarınız, hazırlığınız ne alemde? Aa, yürek dede kasabaya pazara gitmiş komşu. Onu bekleyeceğiz gayri. Pazara mı? Hayırdır Ayşe'nine? Kızım belki bir hayvancık alıverir de yüklerimizi taşıyıveririz diye gitti. Dedenizle ben yürüyebilsek bile yükleri taşıyacak halde değiliz be yavrum. Anladım tabi. Size bir değil de 3 deve lazım aslında. Hani biri yüklerinizi taşır, ötekiler de sizi diyorum. Aman gelinim, bizde 3 deve alacak para ne gezer yavrum. Hem biz yürüyebiliyoruz çok şükür. Mevla'nın verdiğine binlerce şükür. Çok sağ olun. Var olun ama bizi beklemeyin. Siz çıkın yola hadi. Olur mu Ayşe nine? Sizi almadan şuradan şuraya gitmeyiz. Olmaz Ayşe nine. Sizi arkada nasıl bırakalım? Olur mu yavrum? Bunca insanı, yüklü hayvanı bekletmek olur mu hiç? Dedeniz pazardan kim bilir ne vakit döner. Biz çadırı, iki kapkaca, kazanı yükledik miydi? Yarın sabah inşallah yola çıkar, peşiniz sıra geliriz. Hadi siz yola koyulun. Bilmem ki, öyle mi yapsak? Siz gelebilirsiniz. Eminsiniz değil mi? Sen demedin mi siz eski topraksınız diye? Hadi bakayım daha fazla bekletmeyin çoluk çocuğunuzu. Yolunuz açık olsun. Hay Allah. Şimdi gözümüz arkada kalacak. O halde kendinize mukayyet olun Ayşe nine. Allah yardımcınız olsun. Yürek dedemin de ellerinden öperim. Selamımı, hürmetimi bildiriver. Baş üstüne. El öpenlerin çok olsun evladım. Güle güle. Yürek dedeniz hayırlısıyla bir binekle dönsün de hele. Aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Aldın, kabul ettin mi? Aldım, kabul ettim. Hakkını helal olsun. Hayrını gör, güle güle kullan. Hadi bakalım. Yahu ihtiyar. Sen bu mendebur deveyi hala satamadın mı? Öyle deme hayvancağız. Gelir elbet alıcısı bir gün. Kaç haftadır yorulun bandını pazarda. Hiç mi alıcısı çıkmaz yahu? Ben ondan memnunum. Her hafta götürüp getiriyorum. Suyunu yemin eksiksiz veriyorum. Gelir elbet alıcısı. Ya bunca yılın at cücüğünü pazara gelip de satılmadan bu kadar çok bekleyen hayvan görmüyorum. Şuna bak. Eğri büğrü zaten. Bir şeye de benzemiyor. Dert etme sen. Gelir elbet alıcısı. Yeter ki eğrilik gözün bakışında olmasın. Elbet bunda da bir hayır vardır. Neyse. Kolay gele sana. Takılıyorum ha. Bak sakın alınma. Gönlüm kırılmasın baba. Bir topu bir bakır lira. Bu paraya ne alabilirim acaba? Belki bir eşek ya da... Şurada küçük bir deve mi görüyorum? kaç paradır acaba? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı pazarlar olsun evladım. Bu sevimli cana yakın devecik kaç para acaba? Demek sevimli ve cana yakın. Öyleyse bir sevgiye, bir tatlı söze verdim gittim. O da ne demek öyle? Dur biraz ya, duyguları elime tutuşturup nereye gidiyorsun öyle? Dursana be adam. Aman Mirim, ben sana kaça diye sordum. Bir hata mı ettim yoksa? Ne ettim de elime yuları tutuşturup kaçıyorsun öyle? Dede söyledim ya fiyatını. Bir sevgiye, bir tatlı söze verdim gitti. İnşallah biz de onu incitmeyiz, hep hoş tutarız. Ama yine de söyle evladım, kaç lira borcum? Bakalım o kadar para çıkacak mı üzerimden? Çıkar çıkar. Çıktı bile. Hadi söyleyin kaça? Baba bir sevgiye bir çift güzel söze dedim ya. Oğul görüyorsun bak, yaşım hayli ileri, dizlerimde derman az. Eyleme beni. Eylediğim yok. Madem ille de bir şey ödemek istersin. O halde. En iyisi sen bunu benim hediyem olarak al götür. İnşallah hayrını görürsün. Olmaz. Hediye olarak kabul edemem. Param var dedim evladım. Kaç param var? İşte bak, bakır bir liram var. Oo, bu çok. O paraya bunun gibi iki deve verirler. Bakıyorum da benimle eğleniyorsun. Bu paraya küçücük bir eşekçik verirler. Hatta belki de vermezler bile. Ya demek memlekette pahalılık almış yürümüş de benim haberim yok. Her neyse, ver o bakır lirayı da al deveciyi. Tut elimi. Duyan duymayan kalmasın. Ben bir bakır liraya deveyi verdim. Ben de bir bakır liraya aldım deveciyi. Hadi ver elini madem. Tüy sayısınca hayrını gör. Hakkını helal et. Helali hoş olsun. Allah senden de razı olsun. Bu sene de yaylaya çıktık demektir. Mevla'nın verdiğine bin şükürler olsun. Can kuşcuğum, şu devecik olmasa bu yıl yaylaya çıkamazdık. Hani. Doğru ya, doğru elbet. Onun hakkını nasıl ödeyeceğiz? Maşallah var, sabahtan beri hiç yorulmadı. Bak buraya kadar geldik. Evet ama bizim artık mola zamanımız geliyor. O da biraz otlayıp dinlensin. Bir su başında duralım. Haklısın, zaten öğle namazı vakti de gelmiş. Şu ıhlamur ağaçlarının eteğindeki düzlükte kuralım mı çadırı, ne dersin? Bak aşağıda gözü ayağı da görünüyor. Çok güzel, çok münasip bir yer. Gözenin ayağı nasıl da yemyeşil. Her şeye sudan can veren Mevlam sana şükürler olsun. O zaman sen çadırı indirip açıver, ben de su alıp geleyim ha? Dur, acele etme. Yükünü indireyim de deveyi de götür bari. O da suyunu içsin. Evet, tamamdır. Tut bakalım yularından. Kestiği de sakın unutma. Gel kuzum. Gel ipek tüylüm. Susadın mı sen bakayım? Kazığı da çaktım mı bu iş tamamdır. Oh. Evet cancağızım, getir bakalım şu ipi. Bak neler buldum gözenin yamacında. Mis gibi yaban teresi, ısırgan otu, kuzu kulağı, üç de kocaman mantar. Yaradana şükürler olsun. Yahu şu dağlarda aklı olan aç kalır mı hanım? Bu ne nimettir Allah'ım. Şu bin bir türlü çiçeğe, türlü şifalar saklı otlara, yemişlere bir bakar mısın? Dur da hemen ocağı yakıp o mantarları bir közleyeyim şöyle. Ben biraz yaban tezeyle çalı çırpı toplamaya gidiyorum. Sahi deveyi ne yaptın sen? Yularından bir dala bağladım. Gözenin kenarları yemyeşil otluyor. Ah, iyi yapmışsın. Şu çadırın iplerini gerginleştirip bağlayalım. Gel yardım et bana Ayşe Sultan. Buyur bey, birlikte çekelim hadi. Hanım, denklerin arasına bir bakıver. Kolay yerdeyse azıcık tuz ver bana. Mantarlara serpeceğim. Oo, mis gibi de koktu mübarek. Ayran için çıkarmıştım zaten. Sen geç otur, ben getireyim. Evet, kedimi de serdik mi şöyle. Oh, şükürler olsun sana Allah'ım. Oturunca anladım yahu. Amma da yükseğe çıkmışız biz. Aşağılarda şu mübarek ovanın görünüşünün güzelliğine bakar mısın hatun? Ya ya. Hele şu ekinlerin yel vurdukça dalgalanış beni mest ediyor. Yoğurt çalkalayayım istersin değil mi? İstemez olur muyum? Çal şu yoğurdu. Gözenin soğuk suyuyla şöyle bir ayran içelim. Aa bak, ta ötede şehir de görünüyor buradan. Baksana. Evet ama göründüğüne bakma. Bir günlük yol var en azından. Yok canım. Ben şu halimle bile sabah çıksam yola öğleye oraya varırım. Varır mısın, varırsın. Sen hala güçlüsün maşallah. Buyur ayranını. Hadi oradan hadi. Neredeyse delikanlı yapacaksın beni. Sen hep delikanlı kaldın bey. Vallahi yüzüne karşı söylemek gibi olmasın ama. Maşallah maşallah. Şunun ortasını uzatıver. Acı tereyle lor peyniri de yakışır birbirine. Bir de lavaş ekmeğe dürüm yaptın mı? İşte sana gençlik iksiri hanım. Ben burayı çok sevdim bey. Şu ovanın manzarası pek iç açıcı geldi bana. Acaba bu gece burada mı konaklasak? Sen nasıl istersen Ayşe Sultanım. Komşular yaylaya çoktan varmışlardır zaten. Acelemiz yok. Yalnız yola devam etmeyeceksek yolumuz 2 gün sürecek demektir. Yeterli erzağımız var mı bari? Var var, şükürler olsun. Epeyce bulgurumuz var, yoğurdumuz var. Ekmek çok hamdolsun. Tükenirse yarım torba unumuz var. Ocak yakıp sacda pişiriveririm. Biraz peynirimiz, azıcık yağımız, soğanımız bile var şükür. Tedbirli kadınsındır vesselam. Hem ben lafın gelişi sordum öyle. Yoksa insan bu dağlarda aç kalır mı yahu? Şu nimetin akıl almaz bolluğuna bir bak hanım. Ben şu göze de bir abdest alıp geleyim, sen istirahatine bak hadi. Bu gece burada kalmaya karar vermemiz çok iyi oldu. Bu ulu ağaçlar, şu yeşil dere, karşı ovalar içimi açtı vallahi. Yahu bunca senedir yaylaya gider gelirim. Hiç bu kadar güzel bir yerde durmamıştım. Sen hatırlıyor musun, durduk mu hiç? Ayol, genç zamanımızda burada mola vermezdik de o yüzden hatırlamıyoruz. Yaşlanınca yeni duraklar keşfediyor insan. Yani ne demek istedin şimdi Ayşe Sultan? Bana yaşlı mı diyorsun yoksa? Aman bey, o manada değil. Hadi büyüyünce diye düzeltelim madem. Ha? Galiba bir misafirimiz var Ayşe Hanım. Aa, evet, birkaç atlı geliyor. Kimler acaba? Canım kim olursa olsun ta başın misafiri. Allah yüzümüze güldü yine hatun. Şükürler olsun misafir gönderene. Dağ başında böyle misafirler herkese nasip olmaz. Susamışlardır zahir. Bir ayran çalsam mı ki? Dur be kadın, hele yaklaşsınlar. Elbette ikramda bulunacağız. Giyim kuşamlarına bakılırsa çok da muhterem insanlar bunlar hatun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ağalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle buyurun, geçin geçin. Kalmayın öyle ayakta. Nasılsınız nineciğim? Sizlere rahatsızlık vermedik ya. Aman oğul, o nasıl söz? Hoş safa geldiniz. Buyurun istirahat edin. Hani merak edip sorar gibi olmasın da... nereden gelir, nereye gidersiniz böyle? Kimlerdensiniz siz? Ticarete çıktık. Dolanıyoruz şöyle. Hep bu başlarındaki konuşur, ötekiler de edeple onu dinler. Bunda bir iş var ya. Bu yiğitlerin başı sen misin oğul? Bunların her biri değerli arkadaşlarımdır. Baş bilirlerse beni başları sayılırım. Ama derlerse ki köleleriyim, o zaman da köleleri olurum onların. Estağfurullah, estağfurullah. Oğul, yaradan sana sırlı bir söz söyletti. Ben bir şeyler anladım ama istersen bir de sen anlat. Ne anladınsa önce sen de bakalım. Ama ondan da önce ismini lütfet. Kim derler sana? Benim adım Hasan. Yalnızca Hasan mı? Hasan da derler, Yürek Hasan da, Yürek Dede de. Yürek Dede ha? Öyle ya devletli. Devletliğimi de nereden çıkardın? Bilmem ki, dilimi öyle dolandı. Nereden bilirim ki? Ama şöyle bir bakıyorum da sen de arkadaşların da devletli olmaya değer insanlarsınız. Diliniz kibar, edebiniz, huyunuz, suyunuz asil, tedbiriniz ince. Hangi tedbir Yürek Dede? Tümünüz de çadıra sırtınızı dönüp oturdunuz. Yani şöyle düşündünüz ki bir namahrem varsa çadırın içini görmeyelim. Bundan ince tedbir mi olur evladım? Siz iki ihtiyar ne yapıyorsunuz bu dağ başında merak ettim doğrusu. Güya yaylaya çıkıyoruz. İhtiyarlığımızı düşünüp önce köyde kalmayı düşünmüştük ama sonradan şu gördüğünüz küçük deveciyi satın aldım. Yükleri sırtına atıp yola çıktık. Ama köylüler çoktan yaylaya vardılar bile. Biz de Ayşe'nin elimizle eğlene dinlene gidiyoruz işte. Demek öyle. Yüklerinizi taşıyabiliyor mu bari? Aman oğul, yük dediğinde ne ki? Bir kilim, bir iki küçük eşya, biraz da azık işte. Hani ne derler bilirsin. Yörüğün evini bir katır taşır, keyfini 40 katır taşıyamazmış. Bizimki de o hesap işte. Yaşın kaç Yürek Dede? 80-90 olmuştur herhalde. Yaşın 80-90 olmuş ama gözlerin, aklın, görüşün hala zinde maşallah. Evet Allah öyledir. Peki size kim derler? Kimlerdensiniz, nerelisiniz? Benim adım Mehmet. Arkadaşlarım İbrahim, Feyzullah ve Murat. Bu köylerden değiliz ama yabancı da sayılmayız. Maşallah, maşallah. Ne güzel. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben gidip ayranları getireyim. Bizim hatunun eli biraz titrer. Siz rahatınıza bakın, rahat oturun. Farz edin ki her yan sizin mülkünüz. Elhamdülillah. Bu ne nefis ayran Yürek Dede. Allah ziyade etsin. Afiyet olsun oğul. Allah ziyade etsin. Allah ziyade etsin. Afiyetler olsun. Afiyetler olsun. Durun bakalım. Sizin karnınız da acıkmıştır. Ben bir çadıra varayım geleyim. Yaman adam bu Yürek Dede. Pek yaman. Pek de temiz kalpli, nur yüzlü bir ihtiyar. Cenab-ı Allah bu dağ başında böyle bir altın kalpliği karşımıza çıkardı. Bir imtihanla karşı karşıyayız paşalar. Dikkat edelim de boşluğumuza denk gelmesin. Hele bir bak can yoldaşım. Bunlar çok kıymetli misafirlere benziyor. Senin dualarının bereketi bunlar beyim. Senin yüreğinin pırıltısına geldiler. Ah benim canım hatunum Ayşe Sultanım. Senin bu inceliğin yok mu ha? Yahu dur hele, ne diyeceğimi de unutturdun bana. De hele, ne diyecektin? Şey diyecektim ben ya. Şimdi ne yapacaksın, ne hazırlayacaksın bu gelenlere? Elimizde ne varsa koyacağız ortaya. Sen bir say hele. Bir kazan bulgur pilavı pişirip ne kadar yağımız varsa kızdırıp dökeceğim üzerine. Sonra da iri taslarla soğuk ayran. Genişçe sahanımızda tepeleme yoğurt ki taş gibi. Dün mayaladım da. Ekmeğimiz de var çok şükür. Soğan da kestim miydi? Ay eline sağlık, çok iyi. Çok iyi de. Beyim efendim. Söyle hele. Misafirin böylesi bulunmaz ki bulunmaz. Doğru diyorsun, doğru. Sanki her biri bir memleketin padişahı gibi. Bence çok değerli insanlar. Ben de öyle düşündüm. Böyle olunca böyle mi ağırlamak gerek? Ya nasıl ağırlamak lazım, söyle beyim. Yani ben şimdi diyorum ki hanım. Evet. Vallahi dilim söylemeye varmıyor ama diyorum ki, gel şu bizim deveyi kesip bunlara ikram edelim. Ne dersin yastık yoldaşım, başımın tacı? Beyim, ne güzel düşünmüşsün. Allah gönlüne göre versin. Senin misafirperverliğine de elbet böylesi yakışır zaten. Hadi o zaman elini çabuk tut. Ben ateşi harlandırayım. Helal olsun sana Ayşe Hanım. Sen bu dağların, bu yaylıların gerçek sultanısın. Cenab-ı Hakk'a duam odur ki cennette de seninle birlikte olalım. Azıcık korkmuştum ha, ne yalan söyleyeyim, istemezsin filan diye düşündüm. Sağ ol canım efendim, hiç istemez olur mu? Ancak küçücük bir endişem olur. O da kendimden yana değil. Neymiş bakayım o? Devecik olmayınca şöyle bir düşündüm de aşılacak yolları. Yolumuz üstündeki yüksek dağları. Ben eşyanın ne kadarını alsam da sırtıma. Ah ne diyeyim, kocadım, elden ayaktan düştüm. Korkarım yükün çoğu sana kalır, sana eziyet olur. Sen hiç merak etme hanım. Allah bir kolaylık verir elbette. Hele şimdi vakit daralmadan yemeklerini hazır edip koyalım da önlerine. Evet, yemek hazır. Buyurun bakalım ağalar. Sizden aziz misafirimiz, bundan aziz soframız yoktur. Afiyet olsun. Yürek dede, sen bizi çok mahcup ettin bugün. Hakkını nasıl öderiz bilemem. Aman oğul, o nasıl söz öyle? Cenab-ı Allah bizim yüzümüze güldü. Ben sizin gibi misafirleri bu dağ başında nereden bulacaktım yoksa? Devecik de sizin kısmetinizmiş. Yiyin hele. Eliniz dert görmesin anacığım. Afiyet olsun oğulcum. Doymadan el çekmek gerek diyorum ama her seferinde bir lokma daha yemekten kendimi alamıyorum. Ömrümde böyle lezzetli bir sofra görmedim. Ayran taslarınızı uzatıverin yavrum, birer kepçe daha koyayım. Ayran bol, çekinmeyin, alın. Bu yoğurdun üstündeki otları da Gözen'in ayağından kendi topladı siz gelmeden evvel Ayşe Hatun. Gözen'in ayağı mı? Evet ya. Sanki bu mübarek dağ bir evliyadır da Allah'ın sonsuz kudreti ve rahmeti karşısında ürpererek ipil ipil gözyaşı dökmektedir. O azıcık su etrafına zümrütler saça saça akıp gider. Nice kurda kuşa hayat verir. Suyu bolsa ta ovaya kadar da iner. Orada başka gözü ayaklarıyla birleşip küçük bir dere olur. Evet tabii, birleşip dere olur. Demek etrafına zümrütler saça saça. Dağ ürpererek ağlayan bir evliya, öyle mi? Sahi, yoksa siz şehirli misiniz? Belli ki kır hayatına pek aşina değilsiniz. Evet, şehirliyiz biz tabii. Şu karşıdaki şehirdeniz. Birer lokma daha almaz mıydınız? İadettir. Buyurun hadi. Allah ziyade etsin. Sofranızı şen etsin yürekte de. Hanım annemin ellerinden öpüyorum. Bu ne leziz, ne enfes bir sofraydı böyle. Yarasın, yarasın evladım. O sizin ağız tadınız, nimeti güzel bulmanız. Her an Mevla'ya şükür. Elinize sağlık efendim. Allah ömrünüze bereket versin. Aa, bakın ne söyleyecektim. Ha, buyur hadi de hele. Biz şu karşıki şehirdeniz demiştim ya. Evet. Bir gün mutlaka ben de sizi misafir etmek isterim. Ayşe anamla beraber gelemezseniz bile bari sen gel yürek dedi. Ne olur beni bu şereften mahrum bırakmayın. Estağfurullah, o şeref bize ait. Elbette gelmek isteriz ama bilmem ki kısmet artık. Hem sizi nasıl bulacağımı da bilemem ki, koca şehir. Aa, çok kolay. Cuma günü şehre gelince Ulu Cami'yi sor. Beni mutlaka görürsün. Daha doğrusu ben seni mutlaka bulurum. Gelirsen nasıl sevinirim bilemezsin. Dur bakalım evlat, hayırlısı. Peki. Bizim yolumuz uzak. İyice karanlığa kalmadan izin isteyelim sizden. Güle güle gidin. Yolunuz açık olsun. Razı gidin ne olur. Belki bir kusur ettik, sizleri hoş tutamadık. Yaşımız ileri. Hakkınızı helal edin evladım. Esas siz hakkınızı helal edin yürek dedi. Ha, bak aklıma ne geldi. Ulu Cami'ye bu cuma padişah gelecek. Hem hutbe okur, vaaz eder, hem halkın isteklerini dinler. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyacını giderir. Gidersen padişaha yaklaş, sen de bir şey dile. O seni alır sarayına götürür. İzzet ikram eder, ihsanlar da bulunur. Bilemem ki. Hele bir dene. Nesini deneyim oğul? Sen öyle dedinse öyledir. Ben başka bir şey demek istedim. Ne demek istedin? Onca ihtiyaç sahibi varken bizim padişahı meşgul etmemiz doğru olur mu? Sen beni dinle git yürek dede. Hem gör bakalım uzaktan sevip saydığın padişah buna değer mi? Bir dilekçe de sen ver. Tamam evladım, tamam, giderim. Kim bilir, belki bizim de bir ihtiyacımız vardır ha. Hadi Allah'a ısmarladık. Yürek dede, yürek dede. Hele bir gel bakalım. Bizi yüreğinle perişan ettin. Ben de karar bırakmadın. Seni gördüm de kendimden utandım. Senin tırnağın olamam ama bir gel bakalım. Hele bir gel şehre. Bakalım sende bizim için daha ne dersler var. İyi ki havalar daha da serin oluyor. Yoksa bu etler kalıp zayi olacaktı. Merak etme sen. Hiçbir şey olmaz. Olmazsa kavururuz kalan kısmını. Bırak şimdi onu da gel hele otur şöyle yamacıma. Oh, şuraya bak. Gün batarken dağın yukarıları nasıl da parıldıyor. Şenlik sanki mübarek. Yine pek duygulusun. Misafirler iyi geldi sana. Ya ya, sorma hatun. Ama sen de çok çalıştın ve yüzümüzü ak ettin. Cennet hatunlarından olasın inşallah. Misafirler dedin değil mi? Evet. Hallerinden, tavırlarından belli ki çok arif insanlar. Nur yüzlü insanlar. Pek de sessizdiler. Fakat giderken başları olan bey bana bir şey dedi. Allah seni başımdan eksik etmesin beyim. Ben de çok heyecanlandım. Çok misafirimiz oldu bugüne kadar. Çok sofralar kurduk seninle ama bu sahiden bir başkaydı. Giderken dediklerini işittim, evet. Padişah mı gelecekmiş camiye? Ya evet öyle. Çok ısrar etti sen de git diye. Dileğini söyle, bir şeye ihtiyacım varsa dedi. Yarın da burada kalıp ertesi gün cumaya şehre mi insem diye düşünüyorum. Yoksa gece etleri kavurup sabah yola mı koysak ha? Sen nasıl münasip görürsün? Benim münasip görmem şu. Bana şehre in, şöyle şöyle yap, böyle böyle yap dedi. Ben de hayır demedim, olur dedim. Hele ben bir gideyim derim Hatun. İyi, hele bir git bakalım. Peki padişahı görünce yanına varayım mı ha? Sen nasıl münasip görürsün? Benim münasip görmem şöyle. Derim ki gitmişken, onu görmüşken, yanına varmışken bir konuşsan. Ama bilmem ki işte. Bu kadarını düşünmek bile büyük iş hatun. Ben derim ki madem o kelli felli zatlar sana bu aklı vermiş, onlar benden iyi bilir. Benden de iyi bilirler, bilmesine de. Yo, benden iyi bilirler ama sen onlardan daha iyi bilirsin. Hatun, bana bu itimadın nereden geliyor bakayım? Bunca yıllık can yoldaşlığından, tecrübenden. Sen ne kibarsın, ne cilvelisin, ne diyeyim ki sana? Ne hoşsun. Bak, bulutların kızılı moru iç içe geçmiş. Şu gökyüzüne bir bak. Hadi, hadi bir daha de. Ne diyeyim? Hadi de hele, de hele, hadi. İlahi. Bir de şu mesele var. Misafirlerimizin dediği gibi padişahtan bir şey isteyeyim mi, istemeyeyim mi? İste ya. Padişahtan istenmez mi? Evet ya, madem padişah diyorsun, yoluna da çıkmış, önüne de durmuş, herhalde istemek gerek. İste bakalım sen de. İstemezsek ne olur ki? Ne mi olur? Ne olur istemezsek? Ama madem yoluna çıktın, isteyeceksin. Yani gitme mi diyorsun? Bilmem ki. Nasıl gitme derim sen gitmek dilersen. Gitmeye gitmek istiyorum da orada nasıl davranacağımı, ne yapacağımı bilemiyorum. Sabah ola, hayrola. Ben ateş yakıp bir çay demleyeyim, ne dersin? Yahu senin çayında mı var hatun? Allah bilir, limonla akide şekerim bile vardır ha. Var var, olmaz olur mu? Limonlusu da var, karanfillisi de var. Bu cami ne mübarek yaptı. Şu asarete bak. Koyup gidenlerin mekanı cennet olsun. Maşallah. Maşallah. Bu ne şen. Ne kalabalık. Evet işte padişah geliyor. Şöyle bak insanlar nasıl da hürmetle yol açıyor önünde. Orada bir yerinde konuşuyor. Yanındakiler de bir şeyler yazıyor galiba. İnsanlar dilekçe veriyor, isteklerini söylüyor. Ama kalabalıkta mümkün yok, bize sıra gelmez. Neyse, biz de padişahı gördük ya. Ama bana doğru geliyor galiba. Evet evet, gözünü de bana dikmiş, adeta doğrudan bana bakarak geliyor. Hay Allah. Senin de isteğin var ihtiyar. Sağlığınızı dilerim padişahım. Hiçbir maruzatım yoktu. Sen söyle bir bakalım ihtiyar. Ne derdin, ne ihtiyacın var? Hiçbir derdim, hiçbir ihtiyacım yok benim. Allah'a şükürler olsun. Geldim ki... Geldin ki bir şey istemeye. Geldim ki bir şey istememeye. Bu nasıl bir kelam? Bakıyorum ihtiyaç sahipleri. Yani gerçek ihtiyaç sahipleri burada. Benim bir dileğim olsaydı derdim ki onu da bunlara ver. Yamansın yürek dede, yamansın. Fakat hayret, tanımadı beni. Adın ne senin ihtiyar? Bana Hasan derler. Yalnızca Hasan mı? Hasan da derler, yürek Hasan da derler. Ha, yürek dede de. Yürek dede ha? Öyle devlet. Dağdaki konuşmamızın aynı. Acaba şimdi anlamış mıdır? Hayır, anlamadı. Tebdili kıyafet nedir bilmiyordur bile. Namazdan sonra saraya götüreyim. Birkaç kese altın vereyim. Bize kesip ikram ettiği devesine karşılıkta isterse 300 deve alsın. Hele hele yürek dede, söyle bakalım, dile bakalım. Bizden ne dilersin? Canınızın sağlığını dilerim devlet. Sen yine de başka bir şey iste bizden. İlle de bir şey istemek mi gerek? İlle de istemek gerek. Bari dağdaki konuyu hatırla da bir deve parası iste yahu. Şey, aklıma bir şey gelmiyor ki padişahım. Bir ihtiyacım olmalı ki isteyeyim, değil mi? İhtiyacın yoktu da neden durdun burada? Sadece yüzünüzü görmek istedim padişahım. Hamdolsun gördüm de muradımı erdim yani. Burada olacağımızı nereden bildin? Yayla yolunda mola vermişken birkaç misafir gelmişti. Onlardan biri söyledi. Git onu gör dedi. Sonra? Başka ne dedi? Seni alır saraya götürür, ağırlar ve sana ihsanda bulunur dedi. O halde ben de seni saraya götüreyim, ikramda bulunayım da onun sözü yalan olmasın. Haşa padişahım, ben sadece nakletmek için söyledim. Vaktinizi benim için ziyan etme. Ziyan olmaz, olmaz. Sen bize kazandırırsın, kaybettirmezsin. Hadi bakalım, şimdi namaza gidelim. Ezan okunmak üzere. Yalnız hemen yanımda bul, uzakta kal. Emredin padişahım. Buyurun, siz önden buyurun. İşe bak, nasibimizde padişahın arkasında hem de ön safta cuma namazı kılmak da varmış. Acaba padişahlar ne diye dua eder namazdan sonra? Ne derler, ne isterler? Biraz eğilse mensesine doğru, ayıp mı olur? Ya Rabbi, sana el açtım, senin dergahına geldim. Beni açlıkla imtihan eyleme. Helalinden bol rızık nasip eyle. Çoluk çocuğumu, eşimi, evdeşimi sen koru. Ya Rabbi, sıhhat ve afiyet ver. Sen kimsesizlerin kimsesizsin. Beni kimsesiz koma. Sonsuz hazine sahibisin. Af ve merhamet sahibisin. Elimi boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım, Allah'ım ben ne yaptım? Affet beni ya Rabbim. Bu adam da senin karşında fukaranın biri. O da senden rızık istiyor, sağlık istiyor. Bense ondan istemeye geldim. Tövbe ya Rabbim. Gaflete düştüm. Bir an boş bulundum Allah'ım. İnsan nasıl da gafil olabiliyor. Bütün isteklerin bildireceği yüceler yücesi makam dururken ben de gelmişim. Ama Allah padişahtan razı olsun. Bana ne büyük bir şey öğretti. Lala, bizim ihtiyarı kaybettik galiba. Yanımdan ayrılma demiştim ama kaçtı herhalde. Eşkalini görevlilere bildirin. İyice tarif edin. Tüm şehirde arasınlar. İncitmeden alıp saraya bana getirsinler. İşte böyle hatun. Onca fukarayı, onca ihtiyaç sahibini görünce bir şey istemeye dilim varmadı. Ben demedim mi sana sen onlardan iyi bilirsin diye? Sen bunu mu kastetmiştin? Ya, o kadar da değil. Ama öyle demiştim işte. Sonra işte ısrar etti padişah. Namazdan sonra saraya gidelim dedi. Yüce gönüllü bir insanmış padişah. Evet, sağ olsun. İhsanı bol biri belli. Ama işte dediğim gibi, baktım namazdan sonra da el açmış o da garibim, rızık istiyor, can sağlığı istiyor. O kimden ne isteyeceğini biliyor da ben bilmiyor muyum yani? Tövbe ederek aceleyle çıktım, kimseye görünmeden de yola koyuldum. Tövbelerin kabul olmuştur inşallah. Senin yüreğin nice padişahın zenginliğini tartar benim canım beyim, iyi etmişsin. Duydun mu suyun sesini? Duydum, duydum. Bir sene yine burada mola vermiştik hani. Karanlık çökmese yaylaya 3 saatlik yolumuz kalmıştı. Sen onu benim ayaklarımla 6 saat hesapla. Evet, anlaşıldı ki bu gece de burada kuruyoruz çadırı. Zaten ben de yorulur gibi oldum. Otur da soluklanalım biraz hadi. Müzik Evet. Sonuncu kazığı da çaktım mıydı çadır tamamdır. Ben bu çadırın yerini pek sevdim. Adeta köşk yapmaya layık bir tepe burası. Biz ne yapıyoruz burada? Çadır köşkü diye bir şey duymadın mı sen hiç? Yardım edeyim mi biraz? Yahu yardım değil de... Gitmiyor ki bu kazık. Altında taş olmasın. Doğru, haklısın. Taş var besbelli. Neyle kazsak da çıkarsak bu taşı ya? Kazmamız yok ama... Keser var hurcun içinde, işe yarar mı? Yaramaz olur mu? Hadi git getir onu. Söküp atayım şu taşı da dikelim çadırımızı. Ay getirdim. Dur ben kazıyım biraz ha. Sen soluklan. Hadi bakalım. Bey. Bu taşın yanları boş sanki. Nasıl yani? Evet. Sanki bir kapak gibi. Bey, burada bir güveç var. Gel hele. Ne güveci yahu, hayırdır? Ha, bakar mısın? Bir güveç dolusu altın var burada. Allah Allah. Ey kurban olduğum Allah'ım. Güveç değil bu, koca bir küp yahu. Dur şuna bir bakayım. Ağzına kadar da altın dolu. Şükrüne gücüm yetmez. Tamam, senden istedim ama çok cömertsin. Bana bir tek bakır lira yeterdi Allah'ım. Şimdi ne yapacağım ben bunca altını? Sen ne münasip görürsün. Ne yapmalıyız şimdi? Yapmamız gereken belli de vakit mesele. Bu bize bir emanet hatun. Sahibi biz değil miyiz? Elbette biz değiliz. Hem bizim bunca altınımız olsa ne yapardık ki? Bunca altınla yaşanır mı hiç? Nafaka olarak fakire fukaraya dağıtırdık. Hay aklınla bin yaşa, nur ol emi. İşte ben de onu demek istiyordum. Ama şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi mi? Sabahı beklesek olmaz mı? Olur da olmaz da. Ya uyur da uyanamazsak? Güneş battı. Yaylaya da çok yolumuz var daha. Yayladaki komşulara da ayırırız biraz ama... Benim aklım şehirdeki fukaralar da hatun. Tekrar şehre mi gideceksin? Mecburen. Sabaha kadar bir çuval altınla burada bekleyemem. Akşamı kılıp biraz bir şeyler yiyelim, sonra ben yola koyulayım. Bu gece vakti. Ya, hayır, ben uyumaz seni beklerim de kime dağıtacaksın herkes uykudayken? Haklısın. Bak bunu düşünemedim işte. Öyle gitmeliyim ki herkes uyanıp sokağa çıkmış olsun. Gece yarısı yola koyulursam güneş doğduğunda Ulu Cami meydanına varmış olur. O zaman getir şu torbayı da dolduralım şunları hele. Kaç tane olduğunu. Koca küp dolusu altın. Nasıl sayayım hani? Hem ben o kadar sayma biliyor muyum bakalım? Sonra da sayıp ne yapacağız ki? Daldır gitsin hadi. Ben elimi sürmeyeyim. Sen doldur ver hepsini. Hepsini deyince hatırladım. Küçük bir torba daha getir bana hadi. Getirdim. Yayladakileri unutuyorduk az daha. Şu bir avuç yetimlere ve öksüzlere. Şunlar hastalara, sakatlara. Şu bir avuç da yoksullara. Talebelere de ayıralım. Bir avuç da talebelere. Şu da komşu köyün fakirlerine. Bir tane de kendine ayır. Belki bir şey alırsın. Orası kolay hanım. Hele şu küpü bir boşaltayım. Daha yarısına bile gelmeden kolum yoruldu yahu. Ne dedin vezir? Bulmuşlar mı yürek dedeyi? Avuç avuç altın mı dağıtıyormuş halka? Benim tebaamı öyle mi? Yamansın be yürek dede, yamansın. Tez bir deve alıp yaylaya, yürek dedeye ulaştırın. Konuk ettiğiniz, sofra kurduğunuz bey göndermiş dersiniz. Aman bu ne şirin bir deve, bu ne güzel gözler. Şu gerdana bak gerdana. Misafire ikramının armağanı bu canım Ayşem. Senin cömertliğinin armağanı. Sana şükürler olsun Rabbim. Ne yücesin. Ayol, bunun memeleri de süt dolu. Öyle mi? O zaman hadi durma. Sağ sütü pişirip içelim, öyle çıkalım yola ha? Çıkalım gayrı. Yaylacılar bizi merak etmiştir. Tabii, acele edeceğiz hem de. Yanımızda emanetleri var. Bir an önce dağıtmak gerek hatun. Yürek Dede ile Padişah. Cahit Zarifoğlu'nun yazdığı, Şaban Abak'ın uyarladığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.